Puerto. Puerto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجوع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك لقاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ¿Va a ver la hueca nada? ¿Batán la guirre de mana? Mata, cari. Surat al-Qaf مکی صورت ته نزول صدور درشم دے 34 نمبر فضل سورت مرسلات نا نادر شوه دے ترتیبا فضلوسم نمبر 50 نمبر فضل سورت حجرات نا لگول شوه دے ربط دا صورت دا مخصوص ترسا پیسو وجو دے یو وجہ دا دا چه مخ کی صورت کے ہوئی آیت نمبر 13 کے چه ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم نو فدی صورت کے منظر دا تقوی بیانو آیت نمبر 34 کے دیو جنے دیو جنے اور فسیر آوڑا مخ کی صورت کے ہوئی چه ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم نو دی صورت کے آیت نمبر 34 صدور درشم کے منظر دا تقوی بیانو یہ ادخلوها بسلام انتظار کے امن خلود دی وجہ نور پسی راوڑا دوی موجہ مخی صورت کے آیت نمبر 18 کے ہوئے ہیں چی ان اللہ یعلم غیبہ سمانت الارض اللہ پا پڑو اخکار خبر دی اسمان ازمکو اندر تا آیت نمبر 16 کے ہوئی چی دا اسمان ازمکی پڑ خفریہ نا ستا دڑ پوسو سا بانیم فیگی ستا دڑ پوسو سا چوانا رما توسل بی نفسو وانا هم اقربی لی من خبی واری دیو جنور پسی رانا در موجا مخ کی طورت کے و آداب بیان شد فارد اصلاح دا معاشره و فدی طورت کے اس بات دا قیامت ہو مطلب دار ہے کدا آداب دی پا ملک جاری را معاشره سم اکڑا نو پا قیامت کی با اللہ جر در کی امودی زیب کدا دی بیان نکڑا نو قیامت کی با اللہ فکر کی دیو جنور پسی رانا سلورم ربطا مخی صورت کے دا منافقان و حالات بیان کر آیت نمبر 14 رسو نو پا دی صورت کے حالات دا مشرکان بیانو دیو جنو اور پسی راوڑا امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پار نمبر 16 مانے چاہیے کہ وہی آنچے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ونحن اقرب الیه من خبر رب بل ذاك اذا شان نشته دویم امتیاز سورت ممتاز ده فآیت نمبر 17 معنی چیز یتلقى المتلقیان عن یمینی و عن شمالی قعید ما یذکر من قول الا لدیه رقیب عتید بل ذاك اذا شان نشته بل امتیاز سورت ممتاز ده فآیت سورت ممتاز ده فآیت نمبر 30 معنی چاہیے کہ وہی یوم نقل جہنم حلم تعالیٰ وتقول ہر من مزید بل رشان نشتے بل امتیاز صورت ممتاز ہے فات نمبر 37 بانی جفائی کہ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القسم او شد دیر دیات دی بگنور ہوں وضع سور دیر دیر دیر کافی دی خان مقصد صورت ہے اس بات در قیامت ہو افادی بانی مثال میں پیش کری او دعوت توحید تبریکی بیا مختصر خلاصا منگویر قرآن پہ ادبار دو پاہم صدور اسے دے اول ایسا نعام پورے پائے کی مضمون دے زیاد تر چی خالق دکل جنو اللہ دوی میتے دا نعام تر کافا پورا پائے کی زیاد تر مضمون دا چی مربی دکل جنو اللہ درے میتا دا کاف نا تر سباب سر سباب پورے پہلے زیادہ تر مضبوط دا ہو کہ مبارک بھی کلشن ہو اللہ برکت عرض کیا اللہ چاہیے اور دستور سبان تر آخر صدور محیسہ ہوا پہ صدور محیسہ کے تو مسئلے بھی یو مسئلہ نفی شفاعت قہری کولا یو مسئلہ اس بات قیامت اور دویں نفی شفاعت قہری اشارہ دیتا ہوا کہ رنبو دریو ایسو دا مزامین کدا دریو رو منل نو قیامت راروان دے جنت رو پکلار شد اگر دریو اور دیو نمانا لیا پا دریو کری یو مو نمانا بل توک دی خالق ہو مانا یا بل توک دی مربی ہو مانا یا بل توک دی مبارک ہو مانا جہنمت بلا لارش قیامت کی اور سر دا مطلع ذکر کرے چی نفی شفاعت قاری توک دی خلاص ہو لیشی دا موقع چی کم صورتون بیان شو دا سلور اسی چی کمی وی نورو مانا دری اسی دا پا نفی شفاعت قاری بان بیان شو او د دې د دادری صورتونه دي صورت قاف صورت زاریات صورت تور دادری صورتونه په هغه دې مضمون دي صورت دي اسی باندې اس بعد قیامت کوي د دې وجنه دعوت صورت په دې صورت کې دغه آیت نمبر 11 کې کدار کل خلود په مثال سره لکه څنګه چې باران او ځمکه تیغونه راوځي دا کرګه کدار کل خلود تا په ځمکه نه راوځي او دا دعوا په دې صورت کې درې ځله ذکر کړي یو د آیت نمبر 11 یو رسم کې اپ دویم ځل باندې ذکر کړي اف آیت دویم ځل باندې ذکر کړي اف فآت نمبر 44 کې پوښه آت نمبر 42 کې ذلک یوم الخروج 42 کې اپ درېم ځل باندې ذکر کړي آت نمبر 44 کې چې ذلک عشر علینا یسیر او دا داوا درته ذکر په مخ کې صورت کې دا داوا لکه په ترقه بیانې چې ته شو تل نه دی آت نمبر 4 کې وایي چې و ان الدين لواقع ترقي ورکړه چې تش استل لري بلکې سزا جدا بو حق کیږي هم دې دې دا ویل بیا دې ترقي ورکړي په صورت کې تور کې البته بیا دا وایي چې سزا بو حق کیږي خو ما د من دافع سو بس لا ته وګورم نه ان درې ور صورتونه په یو داوا باندې خو به ترقي دي اول کوي ذالک کذالک الخروج په بل کې وایي وان الدين لواقع نو بیا په بند کې ورپوځي چې مالو من دافع پوښ دا درې ور ترتون یو مقصد دی او به ترقی دا رنګ به درې ور ترتون کې دا ور توحید هم به ترقی ذکر کوي لګو ته ګوري خیر نه چې خواند خدای می پیدا شي کنه دا ور توحید بیان دی نمبر 26 کې په دې کې الذي جعل ما لا اله اخر اکسته متدی مریم چې وی ګردو سره د الله نام مددگار بل نو په دې صورت کې په دې صورت کې وای لا تجر مدانا اعلان اخر مگر دو د الله رحمت قابل په دې ور په دې صورت کې صورت زاریات کې لا تجر ما لا اعلان اخر مگر دو د الله رحمت قابل نو کومه یاد دی ها اکاون او کلا ته جو مال اعلان خر مگر نو په سور داریات کې بیا په لګنور اب تر کې کوي آیت نمبر 28 کې آیت نمبر 28 کې چې فمن لا چې ان کنا من قبل ندو یقین مونږه چې فقام با لا رحمت کو مونږ بل منو ګرځوره نو مونږه جنت ابوتو انه هو الرحیم دار ترغیب لر قران په دې صورتونو کې پتا راکای باندې لکه دې صورت کاف کې اخر کې وای فذکر بالقران من يخاف وعید فنور کې په قران چې څوک یریږي دا ځان نه ارث چاله مور کو څوک چې یریږي نور په دې بل صورت کې بیا د امر فج فن کې وای وذکر فن ذکر تن پر مؤمنین ترقی ورته او فن ورکو په قران یکم فن په قران باندې فن ورکو مؤمنان الله نو بیا په تور تور کې بیا لکه نور تر تور کوي آیت نمبر 29 کې فذکر فما تب نعمت ربک فن ورکو په قران باندې په دا وخت کې دلته مونږ لګي فما تنیت په نعمت رفتا باندې قران دې ترویتیو نه لیوانه دا دې ارمه زره په ترکه باندې پکې لګولې خان او تفصیل د ګورې نو مقصد د صورت د اثبات قیامت حدیث نه پینځه مې عیسی د سلورې مې سه شروع شو زرو برابې پینځه مې سره د دې د صورت نو ا مقصد د درې وړ اثبات د قیامت ده به ترتی قاف ور قران مجید قاف د حروف متق مقطعات نه ده شاید د قران د بزرګ کتاب په خپل مضمون باندې چې قیامت مخامخ راځي بل عجیبو انجام په مقصد صورت خام بل عجیبو بلکه ناشنا وګړ زجر منکرین د قران ته بلکه ناشنا وګړ د خلکو د منکرین چرای نه ته منظر یو پیغمبر یو یرون کې دای نه د دې جنس وقال کافرون او کافرانو هاذا شی عجیب دا شی ناشنا دی ناشنا خبر کوي ایدا متنا کړي چې شو مړ شو مونږه او شو مونږه خاورې ذالک ان نبعث د اذا جزاء چې کوم مغضوب انا باتو امنو بیا پور دکیگو ذالک رجعو دا وپسی دنیا تا رجعون باید وپسی دا بعیدون عن الاقل دا لره دا اقلنا دا خو اقلنا منی جوابون تذکور خام دا اقل منینا وقی دا قد علمنا ما تنخذون اگر پیدا کور غفرست اعمال ما زالیگ اجساب ترکو ما قد علمنا ما تنخذ الارض فداکتر پویو منگا پا آقا مانه چه کامی از مکه دینا ضرورت گروه سور کمیگی ساج اجزا خوری کیگی اللہ ما تفتا اوڑو کی دی خوری کیگی و ایننا کتاب حفیظ امنگ سخا کتاب دے ساتویزون که سادا عمالو ابا ترابا ترشی بیا از باش اقرا کتاب که کفا بی نفس کلیوم علیک حسیبا بلکت دو بالحقی بلکه تقدیم کو په قران باندې بیا د منکر د قران ته بلکه تقدیم کو په قران باندې کله چراغ نه تا فهم به امر نو دای دی په یو کار کې مریض په ګډ وړ کې په بار د قران کې اته کو ته سیر وای تو کو ته شعر وای اته کو ته کذب وای اته کو ته بل څه کہانت وته دی د قران مبارک مختلف دغه نن سبا سو کوئی دی له وضو په کار دی اته دا ډیر ګران دی اته کوئی دار مختلف اقوال کوي او دلال اخلیا په اثبات توحید ادا په توری مثال پیش کړي د فرد اثبات قیامت اشیا ګډ ور شاته کا اواز ګډ ورم کو افلا میانظرو ان ګور دی له سمای اسمان تر فوقم چه پاته دی دی تا باواز پوری گئی نا چواز کلو سور شی در بابی چکر رباب سٹ سٹ اگ والا کئی یا ستیتار والا نو دا دیوان گو تایی خیلی تانگ ورکی و غشی و چولای لگ لگ آنچه دا طول و آواز داشن یو شان شی دا غبام او دا زیلو باشه آنم بیا با شروع شی پی نو تا پدی نفر یا دور رمانو شو تا پدی سٹ اگ پوانو شوی پا یو دای سٹ کئی مدیدار نو دا ما مربم تی که اخر نو کله بګه یو شان تیر شي کله بل شي تیر شي یو د باندې سټټک سټټک وګي خپه مزه زلګ یا مرور دي سره سره سټټک کوي یا شرنګ واس چې کله دام ټیک نه ده هو واس چې کله دام ټیک نه ده افلا م ينظرو وګو د شرنګ واس راو دي افلا م ينظرو اينه ګور د مونږ کله سما اسمان ته چې پاته دې کې په باندې نه سرنګ جوړ کړم موږ دې لا وذینا خیسته کړم موږ دې لا په ستور باندې په ما د فروج اني چې دې اسمان له چاو دې زمانه وشو دا د له هدا دې خبر دویم دلیل ول ارض ادمک وړول موږ دې لا وړول دې موږ دې لا ورقنا ای خود موږ په دې کې غټ غټ په نام بدنافیا اذر وګړي مونږ په دې کې من کول دي دا لري او قسم نه به جن تازه تازه اشران ته وبا سي خان تفسره تا ها د فرد عقل مند اي و ذکر الفرد فند اوستو لكل عبد منيب دا د فرد هر بندا راګر دي ان کی د الله کتاب ته چاک چینا بتي هغه دې نه فند اخلي او درم دلیل عقلي ونظرنا من السماء ارورا منگر برن باران مبارکن برکت والا مبارکن اللہ پاک برکت چولے فامدنا بی وزرگنا من پدیوانی جناتین باغنا و حب الحسید او دانا لو شوی حسید پا مان محسود افواش فید بارد ما یکونو آجے دانا خو نلو کیگی کنا خدا او ته پیدا د ما یکونو دوته دانه وي واژه روته بیا دانه کیږي والنخل او کجوره او کجوره باذقات دنګه دنګه لها تلون دې کجور له غنچی دي نه دي جوخته په ځب لګیدلې دي رزق للعباد د فرض رزق د فرد رزق د خود د خوراک د فرد بندگانو رزق للعباد د فرد خوراک د مبولهود د انبت د فرها مخه چې انبت د کوم چې فامبت نبی جنات و حب الحسین دا غیر فارم مقول لیو دے دا سر فارا نظر بنائی رزق اللہ دا فارد رزق لیل عباد فارد بندگانو واحی نبی بلتم میتا او تازہ کون پا دی باران ترد مکا کلے او چا کدار کرو دا بیسار شو دا باز باز موت دا فارد بیسار لکتن چا دانی دا زرگونی شی پس راو دی دا کرن رزمو کی نبرو دی رسول الله صلی الله علیه و آله اختر پر باندې صورت وی دا ولې وی ځکه چې په دې کې وای کدار ګو خروج دا اختر پر سوق چې بالدار یو خپل جامعې چولی اجي غریبي هر څوک د خپل وس مطابق خې جامعې چولی واشه نو دې کې دا وای چې قیامت پر باندې دا شروع دی چا چې ډیر کار په دنیا کړو هغه خپل جامو کړو دی او چا چې کم کار کړو هغه جامې پر ایمان دی وی اج کوم دغه ا د نوري مطلب چې هغه خرابي د کرنګ دی وتل اوس مثالونه پیش کړي د منکرینو د فخوانو د فار تخویب دنیاوی کذب قبرام تکذیب کړو مخ دې نه قوم د نور د څه تکذیب کړو د الله د کتاب وا اصحاب الرس او کوئی والا پیغمبر چې کوئی ته ورډولو یا کوئی نه مراد شیبه اسلام قوم دی پس اصحاب الرس او کوئی والا وسمود او سمودیانو اوس ټیک شاله کا خام و عاد دک دا ما سټیک نو کوي و عاد او عادیان او فرعونیان او اخوان لوط او ملګری د لوط او امت د لوط لوط رسام و اصحاب الایکا او جنگل شیبه اسلام قوم وقوم تبع او قوم تبع كلهم كذبوا رسول دي تولو تكذيب كرو في غمبرانو دا لا اله الا الله محمد رسول الله لا دا لا اله الا الله خلاف كرو دا لا الكتاب خلاف كرو فحق وعيد نصابر شفر دم وعيدي زما دا تول تباشو عادياني پا سيلي تبا كرو سمودياني پا چغة تبا كرو لوتياني پا برو خلال التي را خلاص كرو فرعوناني دوب كرو په دریاب کې د نوح علیه السلام قوم باندې سیلاب راوسته فاقواید او بیا د جره منکر ته ته چې بل رحمت کې الله وایي زه ستړی شوم اوسم افعینا بالخلق الاول ا موږ ستړی شو یو په پیدا جوړون باندې ستړی شوم الله خو زه ستړی کی کته چې ستړی شوې ده او تا خو تو کافر ته آیت ګورته ولا اودو حفظوما انا سړکې الله لره حفاظت د اسمانو زمکو مشرک وای وای د اولیا نه مدي واتان د پورتا اولیا منی وای وا دا پیر بابا چې کوم کارونه کوي ستاسو په خیالونو سوا دا کارو مخ کې چا کولو کته چې خدای کوله نو خدای ستړي شه نو زی پیر بابا ته پرې خو نو دا خدای ته کوته کافر او کته چې نه دا الله نه د پیر بابا مخ افلان کی بابا کو نه افلان کی بابا څه شو اسه شو هغه تا رد کو نو بیا خو ته نه منی او بیا خو من منو خو من نه دای بانا نه نه چو سجدی کو یا غرامت کو یا دغه بنو نو دا ټول عبادت دی دا الله لپاره دی موږ دا اولیاء منل دا دی څنګه ته دعاګانې کو دا په نقش قدم تلو کوشش کو دا کتابونه ګورو او که چا غي په سویلې موږ دا غي رد کو صحابوست د صحابو د اولیاء موږ سپایي کو دا منلې افعینا بالخلق الاول امنګا سړي شو په بدايه رومبین در باندې سور د احقاب کې جنات په دغه کې راغلو اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن انا استرشى الله فدا كل مخلوقات باندې ولم يعي آد نمبر 33 کې دلته وای افعینا بالخلق الاول امن استرشيو په پیدایش رومبین در باندې بل فیش فی لفظ من خلق جدید بلکه دیدی فشکر پیدایش نوینا ورون بانی خلق سر ال خلق اسم معرفه را رو دا ادی دویم خلق دا خلقی نی نکر را رو دا ولی تک رون بانی پیدایش خواهی منا کنسی آو دا منگ اللہ پیدا ولی انسان تا من خلقم لی قولون اللہ کتا پوتو چا پیدا کرد زور زخور بکی اخیر کتاب دوستو وی اللہ و دا خو منا کنم هو دا دویم پیدایش دا دویم جوندی کول دا نه من دلته خلقین وي بل هم فی خلقتنا فکر دیدی پشا که پیدایش نوینا او سلورم دلیل اخلی پی اس بعد توحید او دا مثال دا فرد باس بعد موت مثالم که دیشی ولقد خلقنا الانسان فتاکتر پیدا کرمانگ انسان هر انسان و نعلم پوی مونگا فاغا بانه تو وسوس بی چو وسوسی اچای دتا نفسو نفس دتا نفس چو تا که وسوسی اچای پاغی من پویو نو تا چوائی وسیلی لٹو ما اللہ استاد رو تا چوائی چی جج دا چیده وکیل بنو نیسم نو وکیل ستاد وسوسی نا خبر دا جج خود با وکیل نیسی باچا اللہ چیزا ما انو وزیر بنو نیسم نو وزیر با خود نیسی استاد نا خبر رو الله خوستا پوساسو پوره و نه نو اقرب الیه من حبل ورید امنګ دیر نیو اقرب سیاده اسم تفضیل راوړ دیر نیو دتا من حبل ورید درک دو دزړه ورید دو قسم ربونه به ډډه نو زی یو د صفاوی نه ده کیا درړه نه وینه بار کای کله چې لاړه پمپینګ کای کچ داس زور ورکی نو پاغسترو دسترو کم پی پوری چی دی کم را گونه دا اگه غوال کلاو شی و دار شانزی پر یه دلات که چی لڑا لیگا کوی دارک بدیم نه رتو کوی نو دا کرا گونه دیتا ورید بیره که دا کم چی سرو داره ادوا پا کشنه دی چی اگر دی بدن نر از خوابی نرازی آقا دیڑا ترازی پر پوس ترازی آره ترازی نو دا ورید چی کم ده دا پا یڑا کی لگیده لیده نو الله وای استاد دې رړ دې رګ نه زمې دا دا رګ خو دې پړه کې لګېدلې کنه اند دین الله دې خدا قرب چې کمه دا په دا قرب مکانی نه دی پوه دا قرب په اعتبار د علم دی دا قرب په اعتبار د ځای نه دی پوه شئ ان الله دا ځای کې ناس دی اتصال بے تکلف بے مثال اتصال بے تکلف بے مثال واش حد است سمخ کی است رب الناس رب جان الناس دا ادب مجدد ذکر کړی دی و نحن اقرب الیه امنګ دې دې دې انسان ته د مرای درغنا اغړ کچ کبرکتلې نو ته چا وسیلی نسم نو ته خو الله لري ومانه ته دې دې دې آیت منکر نشوې اذا تلقى المتلقيان کله چې اقلی دوا غستون کی ان الیمین دې خې طرفنا اده ګس طرفنا قید ناس قید په ما د قائدون دې فوجي او دا د قایمون ضد دی خو قید رانه مطلب چې ښه کلک ناست دي ده په ښي طرف او ګس طرف باندې فرښتې دوه مایلفدو من قالد نه غورځوي دا انسان د خولې نه یو خبره لفظ ویلی کیږي د خولې نه چې خبره کوم سړی وباسي نه غورځوي لفظ هلته غورځول ته وایي نه غورځوي دا انسان د خولې نه من قالد یو خبره الا لده مگر ده خوی رقیبون اتید ساتی دون که تیار اتید تیار نازی نو چه کل ده او غلط خبرو کی نو ده گست طرف فارج که پریختر انا آقا اغلی کل کئی نو غلط خبر اغلی چه غلط کارو کی ده خی طرف آلی سردار ده نو ده او تجنه او رگا صبر که ملی که کی ری ده توبه و باتی نو چه کل بیا ما خام کی گی یو دفتر بندی گی نور پریختی را دی نو بیا او سو کما وی دویلی کنو رقیبونو ساتی دون که ده تیار و جاعت سکرت الموت بالحق جاعت را بشی کل کل مازی را ولی ده پار تحق روکو یعنی خام خواه شي را بشی سختای ده مرگ بالحق پر اختیابانی فرقتا برا شی روح باباسی دالکا او تا بوی فرقتا یا اللہ بطوی دالکا ما داغا حالت ده چیوی تا دین تختی دون که دل تیاری ریدو کو اوس اس بعد قیامت و نفقه فی سور اپو بولی پش پیلی که اند دین براد نفخه ثانی دخان دار که امول و عید ادا در رد دی ارور چې دین الله خلق یې ارور دی په خپل کتاب کې وجات کل نفس نه عرب شي عرب نفس ما دی نفس رب ای سائقون یو شړون کې و شهید او یو گوا دا شړون کې سائق ډریور ته وي په عربی کې دا سائق چې کوم داغه خی طرف واره دی هغه سردار چې کوم او شهید دا گوا دا ګس طرف واره دی نو الله بو توي لقد كنت في غفله من هذا يقين وي ته په غفلت کې من هذا دی روزنه دی له خود کار نه کو کنه دنیا لګیاوي فخشبنا ان کړي توا که پس پستر وي د غفلت فردي وي ولر کوم ستانه فردي ستا د غفلت فبصر کلیو محدید نو نظر ستاره نن تیز نن ورو تیز تیز حدید حدید اوس په دوی خو اوس په نم تیری کنه نظر ختیز لکه اوس په نظر نن به دا نظر د ارس نوزی یا فبصر کا نو وګوره نن ورو تیز تیز وګوره چې دا حق دی او کنه دی الناس نیامون بوشه خلق کوده ده چه کلا ویخشین و بیابا پوه باش بیا اوز خلق کوده ده قرآن تا نه ناس چه کلا ویخشی قبر تلاشی بیابا پوشی فبستر کلیو محدید نو قرآن انتیستید یا نظر دستان انتیستید دا آیت دا دیات خصوصیت دادی یا سره نظر کمزور ده دا هر موز نرستو دا پینزه کو تیزا سمیوزای کی دا شانتی اپا دی دا وزر لووی اپا دی خیست ترگر دا سی کی دی دا سی اپا دی وزر لووی او چوب دیک بری اپا دی بلا انشاءاللہ چی چشمی بلی دی سر دی بار او دا شانتی تو دو چی چشمی لگو لی من خوبر دا سی دی دا چشمی خود ندر کی گی چی مزوانا که شاید نظر خراب شوی کنا اگر اپا کار دی اپا دی انشاءاللہ نظر خکی گی او چی ار موس پسی او وزر لووی اپا یو سر گر پا بلا بانه زمان نظر خود ما دا اخکار دا شانتی باشه خود گر بڑا کی گنا تو اون خواه یا کار عمر نه خود دا اغا لکان جا وارو اغا لکان دی انا نظر دی خراب شوی زمان مورو تر اخیر پرداغا دا پچاسی چوراش پچاس سال عمر که وفات شو تر اخیر بایم قرآن بی اوی ابی چشمی خودم دا چی تکی بیو تا غط دا کن بی چشمی بی اغا خون خیر نو اخونه ما خراب شو وقال قرينو او هو بوي ملګره ده هغه فرښتې د ګس طرف وره هاذا ما دا هغه مال دی چې ما ته دې تیار دالي الله بوي القيا في جانم ارخه تصویر اوري دا نیغه ته نیه دا چې د غش سای خشي ته وي چې وي غردوي القيا امر دی ته يا القيا هذا تثنيه للتكرار كلا كلا تثنيه للتكرار هذه چه القي القي القي القي القي اغردو بجانم كي كلا كفار هر يوم منكر ده الله الكتاب عنيد دشمن ده الله الكتاب من الخير من الكنكر ايمان خير ايمان خير قرآن لوي خير ايمان ده لوي خير قرآن كريم ده خالق ايمان نباندو شركيات خرول او دارنگي خلق دو قرآن نا باندو دو خیر دیل و دون پا کار دی موتا دینا دیاتے کون که و دیاتے کون فیغمبر اگا عمرو تا کم کاری دا بیداتی شروع کرو سواب سواب دفارا مریب شک کون که دا اللہ پا حکمونو کن فیغمبر اللذی آقاس دی جارم اللہ لنا خر چی گرد سردالان مددگار بر فال قیاو او گرد دا پا عذاب ساخ کی و قال قرینو دا قال قرینو دا مرتب ده په محذوب باندې خان دې چې ان دو دې و چې یاد نه مو خو پلان کې گمراه کړو پلان کې فیر پلان کې موري پلان کې مولاته گمراه کړو اگر ته چې قران له علوم په کار دی پیر سے بدل دا پنچریان دی او دې غلط مسلې دې لمدې نو چې دې په شکایت قال قرینو او بای ملګری دا هغه ناکاره پیر ناکاره مولا ابو ربنا ما تغیدو ما نو گمراه کردل او ده ده قرین مراد اگه ناکار تیر ده خواهم مخی قرین تی تیز که قرین مراد فرخته و خواهم و قال قرینو او بای ملگره ده اینه اگه پیر یا اگه ناکار مولا چی ده گمراه کرد ربنا ورزنگا ما تغیدو ما نو گمراه کردل لیکن او ده پا گمراه کار خبره با ایمانو او ده با جنگ جوڑ که الله بوئی خارب وی لا تختصمو لدئی جگر میں کوئی زمان پا دربار کے وقت قدم دی لیکم او حال دار جمع مخکې کړی مو تاسو بلوید را لېږلی مو تاسو یارول ما یارول خپل احکام را لېږلی وو قرآن کې ما بدل خل ما بدل خل دی نه بدلېږي حکم زما لدی ما څخه وما انا بظلام العبید انا یم زه هېڅ ظلم کوونکی په هیچا باندې ما بدل قول د قول نه مراد څه شی دی سما چې الله یو سړی جهنم ته لیږي که جنت ته لیږي جنت ته نو دا حکم نه بدلېږي دا بدلول شي الله نه دې ځای کې د قول نه مراد هغه اصول دي چې الله ما کوم اصول مقرر کړو په قرآن کې چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء هغه اصول نه بدلېږي هغه څوک نشي بدلولی چې چا شرک کړو به جهنم ته ځي ما بدل قول نه بدلېږي حکم زما هغه حکم دا و چې الله ویلي وو په قرآن کې چې مشرک د فار جنت نشته ابه جهنم ته ځي نه بدلېږي حکم زما ما سره انې ما زه هېڅ ظلم کوونکی په هیچا ظلم صیغه ده مبالغې ده او عبید جمع ده اوس که ته د مبالغې جمع معنا وکړې بیا معنا غلطېږي چې ته وایې نه ما زه ډېر ظلم کوونکی په ډېرو خلکو نو څه مطلب لږ ظلم کوي په لږو خلکو نن ظلم کله کله مبالغه راړي د فرد عموما او کله کله جمع راړي د فرد فرد نو ما دا شو نه ما زه هېڅ ظلم کوونکی په هیچا باندې زره زره نو که په چا نه کوي په دشمن په کافر نه کوي معنا را شو کافر لم دا غده عمل مطابق صدا ده یوم انا قولو یا کور چوبو مون جانتم جان ظالم تراتی ایت دکشوی و تقول هل من مدید او ای جانم ایشته نور نورشته نورشته یو دن زن یو ملگره هم اقوی مولی سب مولای صاحب له شپږ پلیټ دغه رانه حلوا نیمایچ دا داس هغه به یو دوه یا درې یا څلور یو دوه مال راکی یو دوه ګورم یو ته شروع شه وی ګور وسو سر ته وی چې بل ته شروع شه سر ته ورسو چې بل ته چې دا پیز دی خو نه ماته مولای صاحب دا راکه مارکان یې ماته شپ څه خره تا قران نه لوسه چې قران کوي سالون کام ما دان فقون ته پوزګر شي خرج کړي نو قول العفا وا چې تا نه زیات شي تلاوه د قران ته نه پنځیر کې تا قران نه ویلې ها چې قول العفا چې تا نه زیات شي د خخ پوش مولای صاحب پوش ما پیسه پوش په قران وایي چې من قول جهنم یا کور چې وو جهنم ته حلیم تعالی دی ا ته ډک شي نو تا کولو وای جانم هر می مزید شته نور خستا د اخیره جانم دا نه ډکی ای ارامی له قران په مونږ لګو کنه ای پتا مې دا په خبره بزان لګو جانم حدیث کرا دی نبی اسلام صلی الله علیه وسلم وای و جانم دا आवाज کای چال می مزید حال می مزید حال می مزید حتا ذا رب العزت فی فیها قدمه تر دې فرینه چې الله پاک پل قدم بکی دی فیان زبیا بعضها الى بعض نو دا بعضی سے بعضی کی راشی او نبی تو تقولو یا تقراو بشی بعضی سے او تقولو ابوی قط قط قط بس بس بس اس قدم نس مراد دے کل کل دا پا حضرت مضافی تخت قدمی دے خواه تخت قدمی او تخت قدمی مطلب رزیل مخلوق رزیل مخلوق دور کشنه ابلیس دغه دا نور به تا غور دی دی ټول اده وای نور شته اصل د دې خوراک او ابلیس وکړه دا انسانان خو به زمنن لاړه انسانان خو الله پیدا کړی جنت ته تاسو ویلو کنه چې کل مولود یولد علی الفطره دی ادین الله وعده واسو اغستوا وا چې الا تو ربکم تصاد رب نیما قالو بلا ټول بلا بشر نو دا خو پیدا کړی شو انسانان جنت ته فارو ټول دکه دا جنت زمونږ د بابا د آدم بابا میراث وو خو کوم خلک چې لکه شیطان لغوینهم اجمعین د به ټول ګمراه کوم که نه پوه شې نو الله ورته وویي فذهب فاخرج اوزه فمن تبعک منهم لام لأن جهنم منكم أجمعين جهنم تبستر وغواتو جهنم خود في دده دفارا ده إبليس دفارا خدا انسانان چې دا په ذهن لاړه د ګناونو د وجه د غلط عقیدې د وجه د آدم بابا اولاد له جهنم نو د با آدم بابا اولاد له جنت نو د آدم بابا اولاد چې څو پر غردی وای هل من مزید هل من مزید هل من چې کله د خپل اصل شی وګرځيږي شیطان نه وای خط خط نو ماندان جلب خپل قدم کیدی په جان کې نه حتی دعا حتی که چی کی دی رب العزتی فیه تخت قدمی تخت قدمی یا لگه شیطان دام مانم شو خواهم چی اگه اصل شیط چی کم دی شیطان اگه اصل خوراک دی در دی جانم اواتر لارشین دی بای قط قط قط قط بس بس بس بس یو من قول جهنم یار کار چی وو جهنم تحلیم تلاتی آیت تڑک شوی او بو جهنم آشت نور وزیفت الجنتو ان دې وګړي جنت فرد موحدین متبذون ته بغیر بعید نه بیلره متقی چاته وي مونږ په سوره بقره کې هدل متقین دلاند ابن عباس رضی الله عنه قول ذکر کړو چې د نبی اسلام نه ذکر کوي چې نبی اسلام وایي چې متقین چې کوم دي المتقون څوک دي الذين يتقون الشرك متقین ها کتانی یتقون شرک و یعملو می طاعتی چی ده زن ده شرک بچ کئی ابن کثیر دکر کری پدگا خدا لی متقین چی دوک ده شرک زن بچ کئی اپا سونت عمل کئی و دیا که متقین آمارا شو و دفت جانتو انیز دی بکرش جانتو ده فارده موحیدین و متبید سونتو غیر باید لری بانی او تا بای حادا ما توادونا دا آغا ده چه تاثر روز کوریش لی کلی اوابین دا فار اداری را گردودون کی اللہ تا حفید نگابانی که انکه دا اللہ دا احکامو اوابین رو نوائی بانی چه عملی کرو اوابین رو بانی عمل کرو نوائی نو زان بچ کرو من خش رحمان عادو شریدر و مربان باشم بالغیب نادی دا و جا بی قلب منیب راغلو اللہ تا پر رو پدرا را گردیدون کی بانے پڑھا که دا اللہ کی دا کتاب مینوا یا پڑھا جوڑ سر شرک نا او تا بای ادخلوا دا نشد جنت تا بی سلام ان فسلامونو سلام دے پا مانا دا سلام دیر مانی دی برے یا مانا سلام پا مانا تحنیی دا مبارک بعد بادای چی بچ شوی مبارک شوی مبارک شوی دار که امو الخلود دار وز دا دا میشه دن نکیدو لهم ما شاونا دی لبای آغا چه غاڑی دی فدیکی ولا دینا مزید امانگسا زیاد دی جنت نا زیاد ششره زیاد دی دار الهی حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائی ویچی جنتیان جنت دن نشی اللہ با تو اجتا منی او غاڑی صدر کم جنتیان با تو چی اللہ عرض دیر دی ایسوم که به نیسته. الله به بیاوری چی تمام نیو قراری. نه دای بایی من خدای دو تمام بودی. ما گوشی الله را دیدی. بیا بایی او قراری من گوشی را دیدی. نه بیا الله پاک با من تخپل زانو خی. نه چه من تا خدا تخپل زانو خی. در جنت قطول نعمتونه با در الله دیدار ما که هیچی. در خدای دیدار قدر لذت واره که جنت طول نعمتونه با ختم شی. دور الله پاک خیسته نه. ارث به ختم شیخانه نو هر ولدین مزید امن سخت زیاد ته دری جنت تغس شده عدیدار الهی ده و کم علاقنا قبل هم از تخویم دنیاوی اصوم را دیر حلاک کرده منگا مخی دینا من قرن نفیرون عادیان سمودیان لوتیان دنو علی اسلام قوم فیرونیان هم اشادو من بچه ایدیل سخت دو دینا پلاس چولو که پامله کولو که فنقو فی الولاد نو آقای مندی وولی پخاریو که نقبو نقب فی الارت تایی زمک گرگر دیدل جکل عذاب فیرا دیر مندی والی نو حل من مخیص نو اشتزای دخلاس دی خلاس شو نو دی خلاس شو نو تب اخلاس شی نا نو پس با خلاس دی پا قرآن نو قرآن بلا گران دن دا بسنده که نالاوی برو تا ترغیب ورکی قرآن تا ان فی ذلک لذکرا یقین په دې قران کې خامخا پندو نصیحت دے خوچارے لمن آچارے کانو قربن چی داغوی زڑو زڑو خدا چاہی او زڑو دو کس منی کانا یو پاک زڑو یو پری زڑو لکا ما کتیر جو تین تیز کی و جا بی قلب منیب اراغ پرد پاک سرا دارنگی چی رڑی پاکی دی شرکنا رڑی پاکی دی بیداتونا کم درکی چی شرک بیدات یا پا قرآن پیگی پا کم درکی چی دنیا محبت یا پا قرآن شی پویده دادن سانوٹ کئی رنبه شد نو قرآن رو سرازی صورتی قبر که سلور را اچه ولقد یسر را قرآن قسم این فداد من قسم کرده قرآن لذکر فرد فند و نصیت فهر من مدکر شتی سوک پند و تون که سلور زلو ایم آسان کرده او دا چه گرانده دا ولی گرانده یده پاک نره کلا کرده پاکی موحیدی او مطابق سنتو بی او قرآن تا نکینی او دویم شرط اگره او بماند وو دیتوی اولی ترقی و او کیدی دی غاگو دویم شرط داری چه قرآن لرازی لکه دمون تاریخی دی قرآن یو دمون روزان درسی در طول مرگرو اگه اکثر عموماً در مادیگر رو شروع کیگی در بعد مادیگر رو سوی در بعد ما خام رو سوی در بعد ما سخوتان رو سوی اب بعض سار کی موس پسی کئی یعنی آقا وقتون تیا بلکل فارغ بی نفکی دو سکول تیمی نفکی دا دوکان تیمی نفکی دو کرا تیمی در طول چوٹی یو دمگ دا یو دمگ دا درس دا دا دور تفسیر دا دا پکار که او در یومیاش اثر از کنفاسی نو چی معاہد دے مطابق سنت دے لیکن قرآن لانا در روزی گنٹا ورکی آئیو گنٹا در تی آو نو علا پا پکار کی او میاش ورکی نو دے بسس نکی نو دوی پسند او القساما او دے وک کی دیما ووشی درم شرط او دے متوجی دے غیر حاضر نی دے مکامل استاد وگی خیشتو گود بیانی او از اخبر کاتی اکی لیکل کئی اخبر قرآن مجیدی و صحفائی که مختصر معنی دی یونی طول معنی نی لیکی یونی لفظ چکن داری معنی و لیکی جردان باشه او پدا تفصیل پر اخبر کافی اکی لیکی نو دک دا دری شرط تا پورا که او کتاب قرآن دانا که خوگر شرط پکی او بلده چگه تو که بیانهی چگه هم پاکی گره که اگه دنیا فرض اغنیم نشرده کوره دنیا فرس نه نشد دا کوره یا او تاری دنیا فرس نره خواهد قرآن نوردی دا دغنه گوری دا تفسیرون نگوری اغنیم نشد دا کوره دا تو شردونه اچانه چزده که استادی چه اغا دنیا فرس هم نی اول با قرآن پویگی کلا کلا او تاری دنیا فرس نی خواهد تا که اغا قرآن زده کرده ده اغا تفسیرون نگوری اغیر زده وی اغم نشد کوره یا او تاری دا علم ده خواه خواهد دا دنیا فرس ده اغنم نزده کیگی نو دقش دوش در تا بستاز که اگورا که دنیا فرس دیا پویگی ابیازان که بلا دری شرط راولی یو بڑا فاک که دا دنیا دا محبت نا دا شرک را بیداتو نا دا بغض نا او دویم دا چه تبا حاضری که درس القسمه ادرم دا چه توجبه که دا فیزه شرط برابر کن که تا قرآن زن بیا ما پا گرد اولا کتا امی او کتا ارسی اوز پینزم دلیل ولقر خرجن سماوات او فدرکتر پیدا کرم گا سمانو از مکه آغا چه پا میندی که فیتی تتیام پشپا گلام ہو که یوم پا ماند لمحی من تفصیل کرو سورت عرب چوان که وما ما سنا ملوب انیس نیرسل من تستڑے والے نوس اللہ استرشت جوائے دائی نائبان دیدائی نازولی دی اللہ پا غد کارنے ستڑ شوئے نو ستڑ شو پوچھے اپا غینا بالخلق الاول مختیر شو دم فترہ کے کنا ولم یا بخلق انا اللہ نے ستڑ شو پیدا کول دخلقو نو دلتا موئی وما مسنا من لغوب انی رضی من تستڑ والے نو صبر کوا پا غمج دیوئی دو یا قوله ما قوله ادب کرده چه تیپ خود کرده چه تا دا بیان شروع که دو قرآن و دای بسوک بایی دا منکر دا اولیاره سوک بایی دا علماء و بدوی سوک بایی دا که سوک چې څه په خلی را دي او صاحب به به حمد رب به پاکي به ان الله پاکي د الله به نه شه الله پاک دی نه به نه الله پاک دی نه دور نه الله پاک دی جنان به حمد رب کا پسې پتون دو اولویت د خپل رب باندې لګیا وعده تا الله دې غوس الله دې حاضر ناظر الله دې مشکل خوش الله دې قبل طلوع الشمس مخکې د خاتو د نور نه سر کې او قبل هم مخکې پروتو مازیګر کې دا مخته مونږ هم دا کټې مونږ کان او من الليل سيسر شپناف فتبو فاکی بیانو مسخوتان کې او ادبارن سجود او په وخت ورو رتو کې دو دستورو کې سجود ستوري یا رستو د موزنا سیدی نمراتی موزنا رستو واسطا می اوز بیا تخویف واسطا می وکیدان یوما بیان داغر دانا چه واسطا می یوما وکیدا پر یوم زرب نگرد واسطا می دا پرخان دا بیا مانا غلطی گی کتاو چه وکیدا پر غرص که جواز بک یو اس کو دا معنا خو نه ٹھیکی نه نه وقت دا بیان دا غرض دا چې اواز بک یو اس کو کې د زای نه زینا یا واسه به دا معنا دا واور او مخاطبه واور او مخاطبه یو په ما دا کړه کله چې اواز بو کې یو اس کو کې اسرافیل اسلام من مکان قریب د زای نه زینا قریب دا چې توا دا زمان پر وقت دا اواز کې اواز بکیږي یا ایتها العظام البالیا والاوسار المنقطعا واللحوم المتمزعا وشور متفرقا ان الامر كنا تجمعنا لفصل القضاء اواز بکی دا اواز بستا تو با دماغ وقت کی اواز دا ارچی اواز وقت کی باواز کی یوم اسمان السیعت بالحق و دارکی اوری بدی اواز بالحق پا حق سران دار کې عمر خروج دا دروازه د وته داوود سورۃ ان نحنو نحیو نمیت بشک موږ ژوند کول امر کول کړو او موږ ته د وفاتی یوم تشقق الارض اس بعد کوم پاور کې چوبه چوبه کا انو د سران زر یو د موچي دار کې حتر علی نه یثیر دا پروتوکول دا جمع کول د خلکو په موږ باندې آسان دي سګران دا ټول به منډې وای مو تین مقدی روس لا تدلم طرفم وافیتو هوا سورت ابراهیم کې تیر شو منډې وای ټول را جمع کی وغدا تا نحنو عالم بما یقولون مغه خپو یو پاغه باندې دی وای چې کوم بکواس کوي څوک یار رسول الله وای سوګیا وو سره د مدد وای سوګیا اړې مدد د ارت الله ته ما الله ما ته معلوم دي و ما ته اسو د قران خلاف کې سوې تو کو ته سیر وای تو کو ته شیر وای تو کو ته بل سوې و ما ته دې بجبار انې ته په دې باندې زور کوم کې په زور خو نشي کوونه ته به بیان کې وسو نو سبه کې فذکر بالقران نو په نور کو په قران دا نه جزا نو ته خبره کوه د پیغمبر خبرو ته سوې احادیث وای کړه نو دا نوې چې ته خپلې خبره کړه د خدای خبره بیانې مخ کې څه تیر شو سورته مائده کې آیت نمبر 77 کې یو رسول بلغ ما دې وکم را دې ک تبلیغ کا اور تا کتاب ستاد نه دل شوی دې سورته ابراهیم کې سره یو اخر کې چې بلغ چ هادا بلا بلاغ للناس دا قران رسول خلکو ته دا غي وجه بیان کړی ولون درو به ولي يعلم انما هو الا واحد وليذكر رب او دا ورته ولي کتاب نو انزل نو لیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کتاب میرا ولي ته ته د مشام لتخرج الناس غفار چوبات خلق تتیرون رانا تا فذکر بالقرآن نو پانور کپو قرآن زن خبر ما کوا نو دا پیغمبر وارس را کتا پیغمبر وارس دی دا تک ستال از کچا کتاب دی دا بل کتاب لاز که واخ لخیر دی خکور که پا جمعات که دا خدای کتاب بیانو پیغمبر اللہ قرآن بیان کرده صحابو قرآن بیان کرده نورو کتابونو کې ارت ګډوډتیا شته د ګډوډتیا نشته فذكر القران فذكر کو په قران باندې من اچار چیریږي دا وعیدی زما د عذاب نه څوک چې الله د عذاب نه ریږي دا ته قران بیان کوي